halimi hiç sorar. Bir benliğim dünyada, derdi derde karışan, perişanım perişan, yok halimi hiç sorar. Bir benliğim dünyada, derdi derde karışan, perişan perişan perişan. Okudum bülbül oldum. Gonca yadım gül oldum. Boyattım sümbül oldum. Bebil bilmez kuş idim. Okudum bülbül oldum. Bir vefasız elinden yandım Allah gül oldum. Perişanım perişan, yok halimi hiç soran. Bir ben miyim dünyada, derde derde karışan, perişanım perişan, yok halimi hiç soran. Bir ben miyim dünyada, derde derde karışan, perişan perişan perişan. Perişanım derdinden, kimse bilmez halimden. Aklım fikrim hep onda, gitmiyor hiç gözümden. Perişanım derdinden, kimse bilmez halimden. Aklım fikrim hep onda, gitmiyor hiç gözümden. Onun aşkı yüzünden, kanlar akar kalbimden. Perişanım perişan, yok halimi hiç soran. Bir ben miyim dünyada, derdi derde karışan. Perişanım perişan, yok halimi hiç soran. Bir ben miyim dünyada, derdi derde karışan. Perişan perişan perişan.